vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Açıldı, ruhuma neşe saçıldı. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Çamlar altı bizi bekler, bu kadar naz etme yeter. Çamlar altı bizi bekler, bu kadar rahat etme yeter. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Biraz olsun bana lütfen. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Bir gül gibi açıyorsun, niye benden kaçıyorsun? Bir gül gibi açıyorsun, niye benden kaçıyorsun? Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Gel gidelim adaya biz. Gel gidelim. Efendim günaydınlar herkese, Radyo Havan'dan iyi haftalar. C vitamini bugün Emel Sayın ve Modern Folk üçlüsüyle birlikte başladı. Bahar geldi, gül açıldı dediler. Hakikaten bunu damarlarımıza kadar hissettik değil mi? Bu hafta sonu pırıl pırıl bir güneşle uyandık. Keyifli bir iki gündü doğrusu, kısa kollular giyilmeye başlandı. Ama bugün itibariyle tekrar gri bir İstanbul sabahı, ama soğuk var mı derseniz hayır yok. Gayet ılık bir hava ama güneş de yok. Peki hava nasıl olacak, hemen aktaralım. Efendim son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlar. Öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey batısı, göller yöresiyle Bursa, Sakarya, Bilecik, Bartın, İnebolu ve Çorum çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yani yağışlar bir süre daha devam edecek. Nisan yağmurları diye bir şey var zaten değil mi? Yani o yüzden biz gideceğini düşünmemiştik. Hani böyle bir güzellik yaptı hava bize hafta sonu için diye düşünmüştük. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren bu belirttiğim bölgelerde yağacak. Marmara bölgesi nasıl derseniz hemen söyleyelim. İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı denilmiş. Yani yağış var ama sıcaklık hiç fena değil doğrusu. 18 derece sevgili dinleyenler. Aşk gelince bahar da gelir bilirsiniz. Ben her bahar aşık olurum diyor. Mehtap Meral yorumlayacak bu eski şarkı yeni bir versiyonla. Belki duyarlar yapmış müziğin efendim. Radyo Hava. Damarlarımda yine aşk var. Gözlerim yine bir manalı. Başladı güneşli yağmurlar. Islandı umudum. Saçlarım. Bahar aşık olurum, rüzgar olur, yağmur olurum. Dün aksilikler yaşayan var mı aranızda bilmiyorum. Yaz saati uygulaması başladı biliyorsunuz. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatler gece 03'ten itibaren 1 saat ileri alındı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak tabii kimileri için hoştu ama kimileri için ise hay bu yaz saati uygulaması nereden çıktı diye söylentilerle doluydu. Her yıl yapılıyor biliyorsunuz. İleri saat uygulaması kapsamında bütün yurtta saatler 1 saat ileri alınıyor yaz gelmesiyle. Kış saat uygulamasına da 28 Ekim 2012'de geçirmişti. Saatler 04'te 1 saat geri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da 25 Ocak 2013 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştı. Karar çerçevesinde bütün yurtta dediğim gibi 1 saat ileri alındı. Peki geri ne zaman alınacak derseniz 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 04'te tekrar 1 saat geri alınacak. Evet, şimdiden not alın dilerseniz 27 Ekim'de tekrar geri alınacak saatler diye. Siyaset gündemine geçeceğiz. Bakınız hafta sonundan yansıyanlar nelermiş. Ama önce gelin bir şarkı daha dinleyelim. Ardından da iki ayrı haberim daha olacak. Bunlar siyaset gündeminden olacaklar. Sezen Aksu seslendirsin, kaçıracağım seni desin. Sonra Sezen Aksu'ya dair bir haber. Siyaset gündeminde mi derseniz evet. Radyo Hava. Alı kaçıracağım seni, gümüş bir akşam üzeri, zulamda aşk keyif hek eder. Kanatlanıp uçacağız unutulmuş bahçelerde, mevsim zamansız biz derbeder. Uzanıp sere serme salgın süt merde, sevişmek dört nala serestlerde, salkım sütmerde, sevişmek dört nala bu yasak seferde. Karışacak aklımız, içimiz bir hoş olacak. Ölsek bile aşktan öleceğiz. Uzanıp sere serpe, salkım süt perde, sevişmek dört nala bu yasak seferde. Uzanıp sere serpe, salkım süt perde, sevişmek dört nala bu yasak seferde. Yeganem, efendimsin. Kaçıracağım Seni dedi. Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler. Sezen Aksu Akil Adamlar teklifini kabul etmem açıklamasında bulundu ve net bir şekilde bunu belirtti. Terör sorununa çözüm bulunması sürecinde oluşturulacak Akil Adamlar listesi biliyorsunuz çok gündemdeydi. Bu Akil Adamlar listesi arasında adı geçiyordu Sezen Aksu'nun. Henüz teklif gelmedi, gelse de kabul etmem açıklamasında bulundu. Pekala, buradan geçelim. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş teröre çözüm arayışında Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının gündemde olmadığını söyledi. Açıklamalarına şöyle devam etti. Demirtaş, Öcalan'ın devlet bu hafta bu ay serbest kaldın dese bile buradan çıkmam, toplumun özgürlüğü ve demokrasi sağlandığında çıkarım dediğini aktardı. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş terör sorununa çözüm bulunması süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet gazetesine konuşmuş Demirtaş, İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının şu an gündemde olmadığını belirtiyor. BDP heyetinin son İmralı ziyareti sırasında görüştüğü Öcalan'ın, devlet bana bu hafta bu ay serbest kaldın dese bile buradan çıkmam. Eğer bir gün çıkarsam toplumun özgürlüğü ve demokrasi sağlandığında çıkarım dediğini aktardı. PKK'nın geri çekilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini bir kez daha yineleyen Demirtaş, buna karşı çıkmanın sürecin çaktırmadan ya da sadece kişisel güven duygusu üzerinden yürütülmesi anlamına geldiğini savundu. BDP eş başkanı Demirtaş, Akil İnsanlar Komisyonu'nun çekilme sürecinde gözlemin yanı sıra olası provokasyonlara karşı müdahale ve tıkanmalara karşı arabulucu olarak çalışması gerektiğini vurguladı ve bu hafta yeni bir İmralı ziyareti olabileceğini de kaydetti diyor haber. Evet, Öcalan'ın serbest kalması şimdilik gündemde yok. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da siyaset gündemine bu açıklamalarda bulundu sevgili dinleyenler. Diğer bir haberse çözüm süreci fetret devrini yok edecek açıklaması. Bu da Dışişleri Bakanı Davutoğlu'ndan geldi. Çözüm süreciyle millete yeni bir heyecan geldiğini ifade etmiş. Çözüm süreci Türkiye'deki fetret devrini yok edecek, bitirecek. Fetret yok edildiğinde ayağımızdaki prangalardan biri kalkacak dedi. Manisa'da yapmış bu açıklamayı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Salihli ilçesinde bir otelde düzenlenen Manisa Teşkilat İçi Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, ziyaret ettiği her şehirde kendi medeniyetinin şehre yansımasıyla ilgili tecrübeler yaşamak istediğini ve her şehri bir özelliğiyle nitelediğini söyledi. Manisa'yı bu çerçevede fidan şehir, şifa şehri ve müzeyen şehir olarak tanımladığını dile getiren Davutoğlu, Manisa'nın tarih boyunca devlet terbiyesinin odağı olduğunu, başlangıçlara imza attığını söyledi. Davutoğlu, devletlerin belli dönemlerde hücre yenilenmesi yaptığını ifade ederek şunları kaydetti. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme döneminde bu hücre yenilenmesinin yeri Manisa'ydı. Manisa'nın bu tecrübesinden hareketle 10 yıl içinde yapmaya çalıştığımız şey, devletimizin yeni bir hücre yenilenmesini yaşamasıdır. 10 yılda aslında yorgun düşmüş görünen bu halk, sanki ilahi bir şifa eli değmiş gibi ölçüyeni, iddiasını büyüttü, geleceğe daha umutlu bakar hale geldi diyor. Çözüm süreciyle gözler umut doldu demiş. Onlar yoluna biz yolumuza demiş ve İsrail'in özür dilemesi konusunda da açıklamalarda bulunmuş Davutoğlu. Bu da yine çözüm süreci fetret devrini yok edecek başlığıyla bugünkü özellikle haber sitelerinde yer buldu. Siyaset başlığı altında Davutoğlu'nun açıklamaları. Gündeme tekrar döneceğiz ama şimdilik müzik. Aynayla devam ediyoruz. Çayımın şekeri diyor. Ben yaşamaya gelmedim dedim. Öyle bir bakıyordum hayata. Tanımadan öncelerde res çekmiştim sevdaya. Nasıl olacak bu işler dedim, kurt kuzuyla yan yana. Bir de aşk olmaz dedim ama sen çıkıverdin karşıma dünyaya. Seni bulmaya geldim. Bu dünyaya seni olmaz. yazının sıcağı, kışının ocağı, denizinin sesi, melodisi, her şeyimsin sen. Ana baba bacı, acımın ilacı, evimin huzuru, aşkımın huzuru, bilgimin kusuru, sular gibi duru, her şeyimsin sen. Bu dünyaya seni bulmaya geldim, bu dünyaya seni olmaya geldim, bu dünyaya aşkı bulmaya geldim, bu dünyaya seni olmaya geldim. Ben yaşamaya geldim. Dünya seni bulmaya geldim, bu dünyaya seni olmaya geldim, bu dünyaya aşkı bulmaya geldim, bu dünyaya seni olmaya geldim. Çayımın şekli, yazımın sıcağı, kışımın ocağı, denizimin sesi, melodinesi, her şeyimsin sen. Ana baba bacı, acımın ilacı, evimin huzuru, aşkımın huzuru, bilgimin kusuru, sular gibi duru, her şeyimsin sen. Bu dünyaya şekeri dedi. Ayna grubundan dinledik sevgili dinleyenler. Hurşit Tolon'a Özal'ın ölümü sorgusu, Ergenekon ve Zirve Yayınevi davalarından tutuklu bulunan emekli orgeneral Hurşit Tolon, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ergenekon ve Zirve Yayınevi davalarının tutuklu sanığı Hurşit Tolon bu kez bir başka soruşturma için savcı karşısındaydı diyor haber. Ankara Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin emekli orgeneral Hurşit Tolon'a Turgut Özal'ın şüpheli ölümüyle ilgili iddiaları sordu. Silivri cezaevinden sabah saatlerinde Ankara'ya getirilen Hurşit Tolon 5 saat boyunca Özal soruşturmasını yürüten savcının sorularını yanıtladı dün. Tolon 12 sayfalık ifadesinde Zirve Yayınevi davasının gizli tanığının Özal'ın ölümüyle ilgili kendisine yönelik iddialarının tamamını reddetti. Özal'ın hayatını kaybettiği günlerde Tuğgeneral rütbesiyle Ankara'daki 28. Tugay Komutanlığı görevini yürüten Tolon, ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tolon, tutuklu olduğu diğer davalar nedeniyle yeniden Silivri cezaevine götürüldü. Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmada merhum Cumhurbaşkanı'nın naaşından alınan numunelerle ve saçları üzerinde toksik inceleme yapılmış. Ancak zehirlendiği yönünde bir bulguya ulaşılamamıştı. Soruşturma kapsamında daha önce de Ergenekon sanıklarından Levent Ersöz'ün ifadesi alınmıştı. Evet sevgili dinleyenler, bu da yine gündemden bir başka başlıkta Hurşit Tolan'a Özal'ın ölümü sorgusu başlığıyla yer bulmuştu. Diğer bir haberse cezaevinde mahrem görüşme dönemi, mahkumlara eşleriyle mahrem şekilde görüşme izni veren düzenleme dün itibariyle yürürlüğe girdi sevgili dinleyenler. 6411 sayılı ceza muhakemesi kanunuyla ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun daha önce resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İnfaz kanununun ödüllendirme başlıklı 51. maddesi de dediğim gibi dünden itibaren yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte hükümlüler kurum içindeki veya dışındaki genel durumları, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılımları, kurum düzenine karşı tutumları ve kendilerine verilen işlerdeki gayretleri dikkate alınarak teşvik esaslı ödüllerden yararlanabilecekler. Hükümlülere verilebilecek ödüllerse şöyle: kapalı cezaevlerinde bulunan evli hükümlüler en geç 3 ayda bir kez olmak üzere 3 saatten 24 saate kadar eşleriyle kurum veya eklentilerinde cezaevi personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilecek. Çocuk hükümlüleri en geç 2 ayda bir kez olmak üzere 3 saatten 24 saate kadar ana ve babasıyla veya vasisiyle kurum ya da eklentilerinde cezaevi personelinin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilecek. Haftalık ziyaret süresi 2 saate kadar uzatılabilecek. Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılabilecek. Üst üste kullanılmayan en fazla 3 haftalık ziyaret süresi toplu olarak kullandırılabilecek. Haftalık telefonla görüşme süresi veya sayısı 2 katına kadar artırılabilecek. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden öncelikli veya daha uzun süreli yararlanmaları sağlanabilecek. Haftalık harcama miktarı yarı oranında artırılabilecek. Tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkanı verilebilecek. Hediye verilebilecek, takdir belgesi veya tavsiye mektubu verilebilecekmiş. Bunlar ödüller kapsamındaki değişiklikler. Cezaevinde mahrem görüşme dönemi bu şekliyle başladı sevgili dinleyenler. Göksel'den dinledik ki deli etme beni aşk dedi sevgili dinleyenler. Ekonomi 2012'de %2.2 büyüdü diyor haber. Bugün yine haber sitelerinde Türkiye ekonomisinin 2012 performansı belli oldu. Türkiye ekonomisinin 2012 karnesinin net hali. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomi 2012'nin tamamında %2.2 büyüdü. CNBC anketinde büyümenin %2.5 olması bekleniyordu diyor dipnot olarak. 2011'deki büyüme rakamı %8.5 olarak gerçekleşmişti. Böylece Türkiye Çin'in ardından en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olmuştu. Yıla %4 büyüme hedefiyle başlanmış. Daha sonra rakam %3.2'ye çekilmişti. Evet, TÜİK raporları netleşti. Türkiye ekonomisinin 2012 performansı bu şekilde belli olmuş. 2.2. Bir diğer haber, hayaletten sonra F-22 ile gözdağı diyor. Amerika Güney Kore'ye karşı savaş durumu ilan ettiğini açıklayan Kuzey Kore'ye gözdağı vermeyi sürdürüyor. Amerika hayalet uçak B-2'lerden sonra bu kez saldırı uçağı F-22'leri bölgeye göndermiş. Bu da yine haber sitelerinde yer bulmuş. Candan Erçetin'le devam edelim sevgili dinleyenler. Melek diyor bize. Bulamasaydın ne yapardım? Yarım kalırdım melek. Candan Erçetin seslendirdi. Melek dedi. Efendim kültür sanat haberlerimize geçelim. İstanbul Film Festivali'ne protestolu açılış. İstanbul Film Festivali Cuma günü düzenlenen açılış töreniyle başladı. Sunuculuğunu Mehmet Ali Alabora'nın yaptığı gecede Emek Sineması'nın kapatılması protesto edildi. Salondaki bir grup Emek Bizim, İstanbul Bizim pankartı açtılar. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Akbank sponsorluğunda düzenlediği 32. İstanbul Film Festivali'ni sanıyorum sizler de takip ediyorsunuz. Açılış töreniyle başladı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki töreni İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, sinema ve tiyatro dünyasından çok sayıda sanatçı ve sinema severler katıldılar. Dünyaca ünlü ödüllü oyuncu Patricia Arquette ve usta yönetmen Billy Agust'ta açılış töreninde hazır bulundu. Törenin sunuculuğunu yapan tiyatro sanatçısı Mehmet Ali Alabora açılış konuşmasında Beyoğlu'nda bulunan ve yıkılmasına karar verilen Emek Sineması'na vurgu yaparak bu sinemanın 28 yıl boyunca ayakta kaldığını söyledi. Bu sırada salonda bulunanlardan bazıları Emek Bizim, İstanbul Bizim pankartı açtılar. Bu pankart salondakiler tarafından alkışlandı. Salonda bulunanlar Mehmet Ali Alabora'nın Emek Sineması İstanbullular için büyük bir kayıptır sözlerini de alkış yağmuruna tuttu. Törende İstanbul Film Festivali'nde gösterimi yapılacak filmlerin kısa tanıtımları yapılırken sponsorlar tarafından desteklenen 9 farklı bölümde gösterimi yapılacak filmlerden kesitler sunuldu. Sahneye çağrılan oyuncu Selma Ergeç, festivalin Altın Lale Ulusal ve Uluslararası Yarışma filmleriyle Avrupa Konseyi Sinema Ödülü için yarışacak filmleri izleyicilere tanıttı. Bu yılki açılış törenine katılan Arquette ve Agust da sahneye çağrıldılar. Festivalde gösterilecek Roman Coppola'nın Erkek Aklı filminin oyuncularından Arquette ve festival filmlerinden Lisbon'a Gece Treni'nin yönetmeni Agust, festivalin yeni bölümlerinden kadın hikayeleri ve edebiyattan Beyaz Perde'yi sundu. Festivalin 13. İstanbul Bienali işbirliğiyle bu yılla özel hazırladığı Ben Kentli, Vatandaş Değil Miyim Barbarlık, Sivil Uyanış ve Şehir başlıklı bölümü ise geçen yıl festivalin Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi'nde yer alan oyuncu Nazan Kesal tarafından sunuldu sevgili dinleyenler. Evet, onur ödülleri sinema emekçilerine verildi. Bu arada 16 gün boyunca sinemaya doyacaksınız. 32. İstanbul Film Festivali 14 Nisan'a kadar zira devam ediyor. Beyoğlu'nda Atlas, Beyoğlu, Pera Müzesi, Nişantaşı'nda Setiz, Ortaköy'de Feriye ve Kadıköy'de Rex olmak üzere 7 salonda izleyicisiyle buluşacak. Festivalde sinema severlere 20'nin üzerinde bölümde 200 aşkın film gösteriminin yanı sıra usta sinemacıların katılacağı söyleşiler, atölye çalışmaları ve sinema dersleri de yapılacak. Arzu edenler bu hafta sonu itibariyle başlayan film festivaline katılabilirler. Tabii bilet bulmak kaydıyla biraz zor oluyor zira. Diğer bir haberse Emeğin Yıkımı festivalle başladı başlığıyla yer bulmuş. İstanbul Film Festivali'ne 28 yıl ev sahipliği yapan Emek Sineması'nın yıkımı festivalle birlikte başladı. 26 Ekim 2009 tarihinden beri kapalı olan Emek Sineması'nın yıkımına başlandı. Geçtiğimiz haftalarda Emek Sineması'nın bulunduğu İstiklal Caddesi üzerindeki Serkil Dorian kompleksinde inşaat çalışmaları için biliyorsunuz iskele kurulmuştu. Sinema severler ve İstanbul Kültür Sanat Varyetesi uzun süredir Kamer İnşaat'ın yürütmekte olduğu projenin ivedilikle durdurulmasını, Emek Sineması'nın yerinde ve olduğu gibi restore edilmesini, kamusal yarar gereği ticari olmayan bağımsız bir sinema tek kültür merkezi olarak düzenlenerek aynı ilkeleri paylaşan sinemacılar ve kurumların kullanımına açılmasını talep etmişti. Ancak tüm kamuoyu tepkilerine rağmen Emek Sineması'nın yıkımı 32. İstanbul Film Festivali ile birlikte başlamış oldu. Üzücü bir haber elbette, özellikle kültür sanat camiası için de değil, İstanbul'un içinde barınan herkes için bir tarih böylece yok oluyor. Binanın içine kurulan iskeleleri ve fuayenin yıkık halini çekerek belgelemeye çalışan Emek Bizim kolektifi üyeleri inşaatta çalışanlar tarafından binadan zorla dışarı çıkarılmışlar. Evet, bu da yine kültür sanat gündeminde bu hafta sonu özellikle yer alan bir haberdi. Sırada bir konser kaydı var sevgili dinleyenler. Duman'dan dinliyoruz. Senden Daha Güzel. Kimseyi tanımadım ben. kimseye de bakmadım. Aklımdan geçen kimseyi tanımadım ben. Sevgili dinleyenler, bir haber. Dün tiyatro camiasını özellikle üzdü. Bunun haberini verelim. Yaşar Güner'i kaybettik. Birazcık Yaşar Güner kim, ondan da bahsedelim. Kendisi tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, senarist aynı zamanda. 1943 Rize doğumluydu. Naşit Tiyatrosu'nda ilk olarak tiyatro çalışmalarına başlamıştı. Rus dili ve edebiyata eğitim aldı. Tiyatro oyunları yazdı ve yönetti. Sinema alanında da çalışmalar yaparak film senaryoları yazdı. Televizyon oyunlarında yazar yönetmen olarak çalıştı. Ankara Küçük Komedi, İstanbul Yeni Sahne, Sivrisinek Kabare Tiyatrolarında, Avni Dilligil Tiyatrosu, Lale Oraloğlu Tiyatrosu, Ankara Meydan Sahnesi, Ankara Birlik Tiyatrosu, Yeni Ankara Ankara Tiyatrosu ve Nisa Serez'de Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda çalışmıştı. Sınır ve Eskici ve Oğulları isimli iki filmin senaryolarını yazmıştı. Bunun dışında tabii birçok filmde de rol aldı. Bizler popüler yerli yapımların çoğunda kendisini izledik Beyaz Cam'da. Her Şey Çok Güzel Olacak bunlardan bir tanesiydi. Dizi olarak Hırsız Polis'te yer almıştı. Öte yandan Ana Yurt Oteli 1987 yapımında rol almıştı. Namuslu, Milyarder, Davacı, Kiracı, Postacı, Atla Gel Şaban, Şalvar Davası, Çiçek Abbas gibi filmlerde, Güler Misin, Ağlar Mısın, Enayi gibi filmlerde rol alan Yaşar Güner yine aramızdan ayrıldı sevgili dinleyenler. Sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyelim. Evet, kültür sanat dünyasından acı bir haber. Bu sıralarda özellikle son 2-3 aydır epey bir isim aramızdan ayrıldı biliyorsunuz. Herkes bir o oranda hüzünlendi. İşte bu defa da hafta sonu tiyatro camiasını üzen bu haber gündeme düştü. Yaşar Güner aramızdan ayrıldı. Gel otur yanı başıma. Anlat İstanbul, sokakların dili yok mu kendince? Uzan denize karşı, çek sabah dumanını. Sarayların sahibi kim kaldı? Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat, gemiler gibi sevda, geçip gidiyor, geçip gidiyor. Gözlerin gibi bir rüya, gördüğüm yetmiyor ki. Kalbim açıkta bir gibi, yolculuk bitmiyor. Gemiler gibi dünya, gibi hayat, gemiler gibi yıllar, geçip gidiyor, geçip gidiyor. Taş taş üstünde, sabahı et gönlümce eteğimde. Gel otur yanı başıma, anlat hallerini. Susuşların dili var kendince. Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat, gemiler gibi sevda, geçip gidiyor, geçip gidiyor. Gözlerim gibi bir rüya, gördüm yetmiyor ki. Kalbim açıkta bir gün, yolculuk bitmiyor. Gemiler gibi tüm, Gemiler gibi dedi Ezgi'nin günlüğü sevgili dinleyenler. Son haberimiz kültür sanat dünyasından. Shakespeare acımasız bir iş adamıymış. Bir grup akademisyenin tezi İngiliz edebiyatçının kıtlık döneminde tahıl stoklayan ve vergi kaçıran biri olduğu iddiasında. Dünyanın en seçkin drama yazarı olarak kabul edilen İngiliz edebiyatçısı Shakespeare aslında acımasız bir iş adamıymış diye açıkladılar. Galler'deki Aberystwyth Üniversitesi'nden bir grup akademisyenin yaptığı araştırma, ünlü ozanın kıtlık döneminde tahıl işinden para kazanan acımasız bir iş adamı olduğunu gösterdi. Akademisyenler Mayıs ayında Galler'de yapılacak Hay Edebiyat Festivali'nde sunulacak tezlerinde Shakespeare'in aynı zamanda tahıl tüccarı olduğunu, çevreye borç para verdiğini ve vergi kaçırdığını ileri sürdüler. Shakespeare'in sıklıkla görmezden gelinen iş anlayışı incelenmeden tam anlamıyla anlaşılamayacağını savunan, Orta Çağ ve Rönesans edebiyatı dersleri veren Jane Archer ve meslektaşları Howard Thames'la Richard Margrave Turley, edebiyatçının Stratford Avon kasabasındaki bu yaşantısının ayrıntılarını ortaya çıkarmak için arşivleri taradılar. Akademisyenler tezlerinde Shakespeare'in 15 yıl süresince komşularına ve yerel tüccarlara şişirilmiş fiyatlara satabilmek için tahıl, malt ve arpa satın alarak stokladığını, ürünler için kendisine tam ödeme yapamayacak ya da yapmayacak kişilerin peşine düştüğünü, kazançlarını borç para verme işinde kullandığını yazdı. Tezde yetkililerin vergi kaçakçılığı yüzünden Shakespeare'i takibe aldığını, 1598 yılında kıtlık sırasında tahıl istiflemekten hakkında kovuşturma açıldığı ifade edildi. Akademisyenler tezlerinin edebiyat severlerde şok etkisi yaratabileceğini, ancak modern okuyucuların ve bilginlerin Shakespeare ve onun döneminde yaşayanların karşı karşıya oldukları acı gerçekler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti diyor. Evet, tezler enteresan. Bakalım Hay Festivali'nde açıklanacakmış bu tez. Dünyada nasıl bir yankı bulacak? Shakespeare acımasız bir iş adamıymış söylencesi. Güne kahveyle başladım. Ağzım kuru, zihnim açık. Beyaz camda görüntüler. Hepsi o kadar dürüst ki. Hayatımdan çok memnunum. Aşk bitti, aşk aptallıktı. Bir de sigarayı bıraksam kimse tutamaz beni artık. Küçük şeyler sevindirir ruhumu. Hayal bile edemezdim. Daha Mutlu Olamam dedi. Mor ve Ötesi'nden dinledik sevgili dinleyenler. Geldik programın sonuna, veda vakti. Ancak bugün yine yayın akışımızda ne var ne yok sizlerle paylaşalım. Saat 12'de öğle bültenimiz var. Ardından Eczacı gündeminde sektör içi haberlerle Burcu Günüşen mikrofon başında olacak. Saat 13'de Suat Gülbinat isteklerinizi müzik kutusunda yine çalacak. Saat 14'de psikolog Esra Tanrı verdi hayatın pusulası ile karşınızda olacak. Yine bir konu ışığında yaklaşık bir saat boyunca bizlere güzel keyifli müzikler eşliğinde yol gösterecek. Saati 16'da oda sıcaklığında Erkan Beyaz aryalar ve klasik müzikle karşımızda olacak. Saati 16.30'da ise Dünyanın Sesi programında etnomüzikolog Engül Atamert bizlerle birlikte olacak. 18'de ana haber bültenimiz var. Ardındansa akşam keyfiyle 21'e kadar yine seçtiğimiz ve sizin seveceğinizi düşündüğümüz müzikler eşliğinde sizlerle birlikte olacağız. Efendim radyonuz açık kalsın. İyi bir hafta diliyorum. İyi bir ay diliyorum. Bugün Nisan 1 bu arada. Bilmiyorum bir herhangi şakaya maruz kaldınız mı ama anımsatalım dünya şaka günü olduğunu. Öte yandan iyi bir ay olsun, iyi bir hafta olsun, iyi bir gün olsun. Keyifle geçsin diyelim. Sıcaklar birden gelmesin değil mi? En azından Nisan ayı boyunca yağmura razıyız ama şöyle bahar havası hiç fena olmuyor işin açıkçası. Yarın aynı saatte ben burada olacağım yine mikrofon başında. Sizler de radyo başında olduğunuza göre tekrar görüşeceğiz demektir. Şimdilik hoşçakalın. Canım bir yanlış yapmak istiyor. Ufak çaplı dağıtmak istiyor. Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor. Canım canım olmak istiyor. Radyo Hava. Gitar çaldığını sanıyor. Hava açmış ben kapatmışım. Sanki bir el boğazımdan sıkıyor. Kırmızı ayın 15'i olacak da balıkta bir gün ağacı çıkacak da gökten bir elma düşerse şayet hayat böyle olacak nasılsa hayret. Akşam ben korma gözlerinle diz boyu keder ve yüklerinle hem iyi hem kötü yönlerinle sol yanımda ol. Canım canı verseymiş birine, işine gelmedi desene. Kıvırıyor, kıvırıyor, kıvırıyor, herkes kıvırıyor. Aşkın sahte cennetindim, her gelinin birini sevmektim. Çoğunlukla tekleyen benim, anlıyor musun? Canım bir yanlış yapmak istiyor. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.